Book 2 69 Sesdek now. يحتاج يريد بزوني فولي أحتاج لسرير مي بزونس ليتون أريد أن أنام Mi volas dormi. هل يوجد هنا سرير؟ Ĉu estas lito ĉi tie؟ أحتاج إلى مصباح. Mi bezonas lampon. أريد أن أقرأ. Mi volas legi. هل يوجد هنا مصباح؟ Ĉu estas lampo ĉi tie؟ أحتاج إلى تليفون. Mi bezonas telefonon. أريد أن أتصل بالتليفون. Mi volas telefoni. هل يوجد هنا تليفون؟ Ĉu estas telefono ĉi tie؟ أحتاج لكاميرا. Mi bezonas fotilon. أريد أن أصور. Mi volas foti. هل توجد هنا كاميرا؟ Ĉu estas fotilo ĉi tie؟ أحتاج لكمبيوتر. Mi bezonas komputilon. أريد أن أرسل إيميل. Mi volas sendi retmesaĝon. هل يوجد هنا computer Ĉu estas komputilo ĉi tie? أحتاج لقلم حبر جاف. Mi bezonas glopskribilon. أريد أن أكتب شيئاً. Mi volas ion skribi. هل يوجد هنا ورقة وقلم حبر جاف؟ Ĉu estas paperfolio kaj glopskribilo ĉi tie?